enkele minuten door het luchtruim van Polen gevlogen. De raket zou in 3 minuten 40 kilometer hebben afgelegd, zegt het Poolse leger. De NAVO heeft contact gehad met de Poolse president Duda. Volgens het Russische persbureau RIA zegt Rusland dat Polen geen bewijs heeft geleverd. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de gezondheidssituatie in Gaza en vooral over de groeiende dreiging van infectieziekten. De WHO zegt dat bijna 300.000 mensen lijden aan luchtweg- en darminfecties. Het waterpeil van de Maas, Rijn en de Waal stijgt vanaf 3 januari opnieuw, meldt Rijkswaterstaat. Doordat de grond al doordrenkt is, kan extra regen sneller zorgen voor hoog water. Hoe hoog het water wordt, is nog niet bekend. In Parijs mogen de bijna 1 miljoen bezoekers niet op straat drinken tijdens de jaarwisseling. Ook zijn de metrostations dicht. De Franse minister van Justitie neemt extra veiligheidsmaatregelen nu de terreurdreiging hoog blijft. Frankrijk mobiliseert 90.000 extra agenten en 5.000 militairen in het hele land. NPO Radio 1. Avro Tros. Het jaar van Lotte Jensen. Suzanne Bosman. Goedenavond en welkom bij het jaar van. Tot 11 uur praat ik inderdaad met Lotte Jensen, filosoof en Neerlandica. Werkt als hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Lotte, goedenavond. We gaan het over van alles hebben, vooral over identiteit. We hebben afgesproken dat we je tegen elkaar zeggen. Zegt dat ook al iets over identiteit, dat we het prettig vinden? Zeker, het is eigenlijk heel gebruikelijk geworden om elkaar te tutoyeren in Nederland. Steeds meer. Hier wel, inderdaad. Ja. Dus dat gaan we doen. Even een wat nadere kennismaking met jou. Met een Deens paspoort op zak bestudeer je de Nederlandse identiteit. In je boeken beschrijf je de wortels van die identiteit en waar die door wordt beïnvloed. In Crisis en Catastrofe gaat het bijvoorbeeld over de omgang met rampen in de 19e eeuw. In Napoleons nalatenschap over hoe zijn erfenis ons land heeft gevormd. In Wij en het Water beschrijven de strijd van Nederlanders tegen het water door de eeuwen heen. Solidariteit die daardoor ontstond. Maar ja, je wijst ook op de zeespiegelstijging, hoe die onze kwetsbaarheid blootlegt. Er zijn meer boeken, Wij en het Water. Ik heb hier Verzet tegen Napoleon. En de verheerlijking van het verleden, stof genoeg dus voor deze avond tot 11 uur. Maar dat water, dat moet een fascinerende week voor jou geweest zijn met al dat hoge water. En we horen, het is niet voorbij, het gaat weer stijgen. Ja, dat is echt heel spannend om te volgen. Zeker als je niet ver van de Waal woont. Dus dat ik doe had jij deze week een dagelijks fietstochtje naar de Waal. En je volgt het eigenlijk inderdaad per centimeter. En die berichtgeving is ook heel spannend. Hè? Houden de dijken het? Zal het over de kades gaan bij Deventer? Dan zie je ook zo'n massa ramptoerisme opkomen. Ja, ik volg dat met grote belangstelling. En het is ook een spectaculair gezicht, al dat water. Zeker. En je bent dan zelf ook een beetje ramptoerist? Eigenlijk wel, ja. Want wat, je wilt het meemaken. En je zit ook voortdurend te kijken, eigenlijk met de blik, zal het die kade overgaan? Dus het is een soort dubbele manier van sensatie opzoeken. En toch ook natuurlijk blij zijn dat er bijvoorbeeld bij de Waal een extra spiegelwaal is gemaakt, ruimte voor de rivier, waardoor we inderdaad droog voeten houden. Dus je realiseert je ook hoe kwetsbaar eigenlijk die gebieden zijn als er dit soort massa's water op je afkomen. En hoe, hoe sterk het water is, dat het altijd zijn weg weer zoekt. Ja, dat ook. Ja, is er ook hoogwater geweest, 2021 in de zomer, na de overstromingen bij Valkenburg. Ja. En in januari 2018... Toen stond het trouwens wel hoger. Maar vooral die zomer van 2021 herinner ik me nog, omdat die rivier heel bruin en kolkend werd en ook stukken hout meesleurde. En dat was nog iets angstaanjagender dan nu eigenlijk. Mm-hmm. Maar blijft heel indrukwekkend. Ja, en het is ook een soort vervolgverhaal in het nieuws, hè? We hebben eigenlijk een keer genoeg meegemaakt. Het is prachtig voor de toeristen. Het is prachtig voor Deventer. Het komt weer in beeld en in picture. Maar voor ons is het altijd knudden. Op 10 plaatsen in Nederland staat het water nog erg hoog. Het hoogst in de IJssel bij Zutphen. Maar het is nog onzeker of het daar tot overstromingen zal komen. Het is ook best wel bijzonder, want het gebeurt niet vaak. En ook dat die zandzakken hier staan. In de jaren 90 waren de waterstanden extreem hoog op de IJssel. Ook op andere rivieren trouwens in Nederland. En dat maakte duidelijk dat we ontsnapt waren aan een bijna ramp. En toen kwam het inzicht dat we niet alleen maar de dijken meer konden verhogen, maar dat we de rivier ook meer ruimte moesten geven. Ja, alles kwam voorbij. De taal is ook zo mooi, vind ik. Het wassende water. Je kunt altijd wachten van wanneer wordt dat weer gebruikt. De zandzakken voor de deur. We zagen schaapjes op het droge. Er kwam ook een stier, al dan niet in nood. Die is overigens bevrijd. Ja. Ja, die wilde eigenlijk helemaal geen contact meer. Maar ja, toen stond hij in het water. Moest ook nog denken aan dat iconische beeld. Wanneer was het? 2006? Die paarden bij Marm die bevrijd werden. Nee, het roept allemaal een soort repertoire aan beelden op. We zijn ook eigenlijk dol op rampbeelden uit het verleden. Die worden ook altijd opgeduikeld in de journaals van hoe was het vroeger. En overigens de eerste man die aan het woord kwam, dat was geloof ik een ondernemer uit Deventer. Ja. En dat is eigenlijk ook veelzeggend, want ontsnappen aan een bijna ramp of het echt meegemaakt hebben, het zijn wel twee verschillende dingen. En het is ook wel een trauma natuurlijk voor de mensen die langs de rivier wonen en het meegemaakt hebben, die natuurlijk echt daadwerkelijk angstig zijn dat het weer gaat gebeuren. Ja, want het is dat dubbele gevoel wat je net zei, het is ook een beetje sensatie wat je daar zoekt, maar tegelijkertijd moet je er niet aan denken dat het jou overkomt. Ja, de Duitsers hebben er een heel mooi woord voor, angstloest. Dus je er eigenlijk heen gaat en een soort sensatie zoekt. Hè, dus een vorm van genoegen aanbeleeft, maar dat het ook angst inboezemt. Dus dat het ook huiveringwekkend is. En ook veel ramptoerisme komt voort uit die beetje sensatiebeluste vormen van angst. Hè, angstloest. Een rare combinatie van kijken hoe hoog komt dat water. Maar wel vanuit de schijnzekerheid dat het niet over die kade zal gaan. Ja, is dat een schijnzekerheid? Want er zit ook iets onder. Want dat hoor je ook in het journaal-item. Hè, van wij hebben het onder controle. Wij hebben in de jaren 90 bedacht, we geven de rivier de ruimte. En kijk eens hoe goed we dat gedaan hebben. Ja, dat is ook schijnzekerheid. Want als je naar die geschiedenis van Nederland kijkt, dan is het ook heel vaak fout gegaan. Ja, dus je kunt dat verhaal vertellen als een reeks triomfen op het water, maar natuurlijk ook als een reeks nederlagen. En heel interessant was, deze zomer was ik naar een rampenmusical in Tegelen. Pardon? Een rampenmusical. Ja, dat ging over de overstroming van 1993. Die was 30 jaar geleden. Er kwamen heel veel mensen kijken naar die musical. Het was op allerlei kanalen ook aangekondigd. Gaf een soort Limburgs wijgevoel bijna. Maar daar is het echt fout gegaan in 93. Dat is een van die min of meer vergeten watersnoden. Mm-hmm. En die zat niet meer in het collectieve geheugen. Maar door die watersnoodmusical werd die weer actueel. En hebben ze ook op dat podium een heel een bad laten vollopen. Ik geloof met ik weet niet hoeveel duizend liter. Heel spectaculair. Waardoor die ramp eigenlijk weer terugkomt in de beleving. En iedere keer dat het water nu stijgt, is het natuurlijk ook een soort nieuwe culturele herinnering die weer open gaat aan eerdere rampen. En wat is de waarde daarvan? Is dat traumaverwerking? Is dat toch elkaar moed inspreken? Het heeft meerdere functies, maar één daarvan is ook de herinnering aan dat het fout kan gaan. Ja, dus we hebben 2023 opende eigenlijk met een heel grootse herdenking van de watersnoodramp van 1953. Die was toen 70 jaar geleden. En dat heeft eigenlijk niet alleen een functie van terugkijken naar het verleden, nieuwe verhalen ophalen, maar ook een soort waarschuwende functie in het heden. Van we wanen ons nu al veilig, maar het is ook fout gegaan in de geschiedenis. En we moeten dus blijven investeren in die waterwerken om ook in de toekomst droge voeten te houden. Ja, het is een soort memento mori eigenlijk. Van pas op, dit kan gebeuren. Eigenlijk wel. Ja. Ja, blijf waakzaam. Ja, dus er is een mooie uitspraak in het Engels. Mind the next flood. Dus op Schiphol heb je mind your step. Maar dit is echt mind the next flood. Denk aan de volgende vloed. Die kan komen. En het merkwaardige van hoe herinnering werkt is zelfs dat nationale grenzen heel scherp lijken. Bijvoorbeeld die ramp van 2021 was een hele grote ramp in Duitsland en België. Helemaal niet zo ver over de grenzen van Nederland. Mm-hmm. En toch zijn we geneigd die ramp een beetje weg te duwen. Van het was alleen Valkenburg. Maar dat was heel dichtbij. En het kan weer heel dichtbij komen natuurlijk. Hè. Nu is de situatie in Duitsland ook nog steeds gespannen met het hoge water. En nemen we dat dan serieus genoeg? Nou, ik denk nu? De dijkgraven van Nederland zeker. Dus er zijn heel veel mensen actief in dat waterwezen. Daar ben ik ook altijd zeer van onder de indruk. En er zijn natuurlijk ook heel veel wetenschappers actief met het tekenen van toekomstscenario's. Hoe moeten we dat in de toekomst aangaan, dit probleem? Want het komt niet alleen van de dreiging vanuit zeespiegelstijging, maar ook vanuit de rivieren. en van meer extreme weerssituaties. Dus nee, er zijn heel veel mensen zich zeer bewust van de risico's. En daar wordt ook volop, denk ik, voor gewaarschuwd dat we echt veel moeten investeren nu. Ja, maar we worden ook gerustgesteld. Ik verwees naar dat stukje in het journaal waarin dan nog een keer wordt gezegd van ja, hè, we weten hoe dat moet. We hebben ruimte gegeven aan het water. Dat zie jij ook bij jou in de buurt. Hè? Ja. Hoe dat gaat, bij de Waal met name. Daar zit ook trots in. Ja, wat jij in al je dingen over identiteit en water beschrijft, is enerzijds ons bewustzijn van de kwetsbaarheid, maar tegelijkertijd ook van, hé jongens, of het nou deltawerken of inpoldering of wat dan ook is geweest. En nu juist dat we tot dat inzicht zijn gekomen, we geven het water de ruimte. Ja, nee, dit is niet voor niks dat Nederlandse ingenieurs ook hun expertise over de hele wereld verkopen. En er wordt ook wel gezegd, ja, het zit in het DNA van de Nederlanders om de waterwolf te temmen, als het ware. Ja. Dus daar is ook een heel belangrijk... De waterwolf. Ja, de waterwolf is dan de dreiging, mm-hmm. Inderdaad. Sinds de 17e eeuw was oorspronkelijk een synoniem voor het Haarlemmermeer. Voor het gevaar van het Haarlemmermeer. En is later een synoniem geworden voor de dreiging van het water in het algemeen. Okay. Maar dat zit inderdaad ook heel sterk in het narratief. Wij Nederlanders kunnen als geen ander het water beheersen. Ja. En het is zelfs zo sterk dat er bijna een vorm van hoogmoed uitspreekt. Maar tegelijkertijd, de waterwerken zijn ook indrukwekkend. Hè? Dus die deltawerken... Dat geef je ze toch nog maar even mee. Absoluut, ja. Maar in NRC stond begin deze week een stukje over nieuwe taalfenomenen. En daar werd het woord Dutchplanen ook genoemd als van, zo doen wij Nederlanders dit. Ja, dat vind ik, dat is een mooi woord inderdaad. Ja. Een soort gedachte dat die expertise, die hebben de Nederlanders als geen ander. En dat zegt ook iets over die Nederlandse identiteit. Ja. Jij wilt het liever niet hebben over natuurrampen, hè? Nee, kijk, of iets een ramp is, is in sterke mate ook bepaald wat mensen doen. Dus als mensen op kwetsbare gebieden gaan wonen en het overstroomt daar, dan is er eigenlijk ook sprake van een door mensen veroorzaakte ramp. Of als de dijken niet goed worden onderhouden en die breken door, dan is het natuurlijk ook deels een menselijke oorzaak. Er zijn wel natuurlijke fenomenen die iets in gang zetten, maar er is altijd wel een menselijke oorzaak. Het kan ook zijn dat een overheid handelt of nalaat te handelen. Dus een ramp heeft ook heel vaak politieke connotaties. Dus je moet bij zoiets als het woord natuurramp verbloemt dan bijna wat de oorzaken daarvan kunnen zijn. Okay, maar de oorzaak ligt misschien in de natuur, maar het feit dat die ramp jou treft komt omdat jij daar wilde wonen. In zekere zin wel. Ja, dus wij zijn heel laag onder zeespiegel gaan wonen als Nederlanders en hebben daar dan dus ook gevolgen van. Dat is hoogmoed. Dat we dachten, daar kunnen we wel gaan wonen. Misschien, maar het gaat ook heel vaak wel goed. Iedereen moet, je moet ergens wonen. Het zijn ook vruchtbare gebieden. Het heeft ook handel gebracht. Het heeft twee kanten, dat verhaal. Het is ook niet voor niks dat mensen die plek uitkiezen om te gaan wonen. Vroeger was een ramp een straf van God. Ja. Ja, dat heeft heel lang het denken bepaald. Zeker tot in de jaren 1970. Ja. Ook na die watersnoodramp wel. Tot in de jaren 70? Ja, ver. Dus je ziet in reactie op de watersnoodramp nog wel echt een heel religieuze reactie daarop. Tegelijkertijd zijn dit soort momenten ook wel vaak kantelmomenten voor mensen waarop ze het bestaan van een straffende God gaan bevragen. Dus dat zie je ook heel veel. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de theoloog Harry Kuijters, die na de watersnoodramp zich serieuze vragen ging stellen over of dit nu wel de bedoeling was van een... Die heeft uiteindelijk God helemaal verlaten. Ja, je zag een soortgelijke reactie. Dan ga ik heel veel eeuwen terug, maar naar de aardbeving van Lissabon, waar echt 100.000 doden vielen. Aardbeving die gevolgd werd door twee tsunamis. Ook zo'n serieuze bevraging van het lot. Is dit nou werkelijk een straffende God die op die manier zoveel kwaad de wereld instuurt, kan dit wel de bedoeling zijn? Ja, want anders, we hebben God wel heel erg boos gemaakt. Want het gaat van de ene, want je noemt net een paar recente waterrampen. Maar de hele geschiedenis, het gaat maar door. Het is voortdurend. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Tegelijkertijd is het wel, dat is het goede nieuws, ook wel echt veiliger geworden in Nederland. Dus het is niet een eenschakeling van ellende. Ja. Maar als het gaat om zondebesef, dan is het nu het klimaat daarvoor in de plaats gekomen. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat het religieuze zondebesef plaats heeft gemaakt voor een soort seculier zondebesef. Dat niet God aan die knoppen draait, maar dat de mens zelf eigenlijk zijn eigen lot kan bepalen. En dat wij als mensen mede verantwoordelijk zijn voor ja, de klimaatramp bijvoorbeeld. Het uitstoten van broeikasgassen, dat doen we toch echt zelf. Of de plekken waar we gaan wonen, of de manier waarop we hulpverlening organiseren. Mm-hmm. Of rijkdom verdelen. Dus dat seculiere zondebesef is wel heel interessant. Want dat gaat ook heel ver. Hè? Dat gaat van je kunt beter de auto laten staan, tot je moet geen vlees eten. Dus daar zit ook een hele sterke, soms zelfs bijna religieuze trekken zitten daaraan. Ook een levensovertuiging is dat. Nou, je schreef onlangs een opinieartikel over het taalgebruik van Pieter Omtzigt in zijn verkiezingsprogramma. En jou was opgevallen dat hij heel veel gebruik maakt van waterbeeldspraak. Maar dat hij niks zei over het klimaat. Ja, dat viel me toen heel erg op. Dus ja. Het was echt een soort bekend verhaal over Nederland. De dijken zijn bezweken. We moeten het land herstellen. We hebben nieuwe dijkenbouwers nodig. Waarbij dan natuurlijk dat nieuw sociaal contract als eigenlijk werd gepresenteerd als het fenomeen dat die dijken ging herstellen. Dus een nieuw Nederland ook daadwerkelijk. Maar het woord klimaat viel daar nog niet in. Dus dat herstel, dat roep om herstel, verwacht NSC om op andere manieren. Ja, ja. Dat houdt jou bezig, behalve dan dat je aan de Waal staat en gedachten laat gaan over de identiteit. Jij bent ook betrokken bij een denktank die zich bezighoudt met stijging van de zeespiegel. Oh ja, ik was ook betrokken bij een groep die inderdaad toekomstscenario's ontwikkelt. Dus dat was een samenwerkingsverband van Deltares, mensen van Rijkswaterstaat, verschillende kennisinstellingen. En daar komt dan ook een cultuurfilosoof bij. Ja, dat is natuurlijk een interessante wending eigenlijk, of toevoeging zou je kunnen zeggen. Omdat je kunt wel heel veel statistieken presenteren aan mensen, maar het zijn uiteindelijk wel de verhalen die mensen doen doordringen van wat er op het spel staat. Mm. En kennis van het verleden, van de geschiedenis, helpt ook om het heden te duiden. Dus het helpt om te weten dat Nederland een land is dat een traditie heeft van overstromingen. En hoe we daarmee om zijn gegaan. En dat het onderlopen van stukken land eigenlijk iets is wat bij deze geschiedenis hoort. En het heen en weer bewegen tussen land en water. Dus die geschiedenis kan ook een soort inspiratiebron vormen voor hoe je dat verhaal van de toekomst van Nederland het beste kunt vertellen. Mm-hmm. Dat het besef van kwetsbaarheid eigenlijk ook onderdeel daarvan uitmaakt. Ja. En als het dan gaat om even terug naar Omtzigt. Want het is uiteindelijk, je zegt dat klimaatbesef, dat kwam je niet tegen in ieder geval in het verkiezingsprogramma. Het is wel de politiek die gaat beslissen over beleid, over geld, of het nou dijken is of ruimte voor de rivier, of hoe je het ook doet. Als je kijkt naar de vier partijen die aan het kijken zijn of ze samen kunnen, in een coalitie kunnen, denk je dan dat dat in goede handen is? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat zullen we moeten bezien. Maar ik denk wel dat dit een soort bijna politiek overstijgende urgentie heeft. De bescherming van het land tegen het water. Dus ik verwacht dat het beschermen van Nederland tegen zeespiegelstijging of het gevaar vanuit rivieren. Op de een of andere manier hoop ik toch echt dat iedereen daar het belang van inziet. En dat iets is wat. Het maakt ook Nederlanders trots, hè? Dus als je dan toch zoekt naar iets wat ook, als het ware, dat nationale narratief van wij Nederlanders kan voeden, dan zit je ook goed met het water. Oké, ja, dus daar kun je dan op pinnen van, ja. Jullie willen toch graag weer iets van een nationaal besef. Dan moet je dat, moet je dat ook doen. Ja. Zeg, 2023, het jaar van. Was dit ook een jaar van rampen? 2023 wemelt van de rampen. Ja, dat begint al in februari natuurlijk met een grote aardbeving in Turkije en Syrië. Met een grote nationale inzamelingsactie. En toen hadden we een zomer vol rampen. Dat hield maar niet op. Hè. We hadden overstromingen in Slovenië. Er waren zelfs twee collega's van mij bij betrokken. Dus ik keek op de NOS-app en zag ik ineens een bekende van mij in het nieuws. Dan komt het ook heel dichtbij. Er was natuurlijk een aardbeving in Marokko, niet lang daarna, 8 september. We hebben een vulkaanuitbarsting op IJsland gehad. En dan vergeet ik nog eigenlijk alle bosbranden en de hittegolven. Zeker. Ja. Dus dat was in Canada, in Griekenland, Spanje, extreem heet. Dus het leek wel, het hield niet op als het ware. Dat gaf een onrustig gevoel? Het gaf mij zeker een onrustig gevoel. Met name die veranderende temperatuur in de zomer. Dat je toch afvraagt, waar eindigt dit? Ja, maar als je iemand die zich bezighoudt met hoe reflecteert dat qua identiteit? Ramp is vaak ook inzamelingsacties. Ja. Is dat ook iets wat heel Nederlands is? Of, er zijn meer landen naar? Die dat doen. Maar er staat al bijna een soort heel rampenrepertoire klaar. Dus heel veelzeggend was Turkije en Syrië. Mm-hmm. Toen kwam heel Nederland in actie. Ja. En dat zegt ook wel iets moois trouwens over internationale solidariteit. Er werd heel veel geld opgehaald. Even, ik denk iets van 140 miljoen euro. Echt veel. Dus het brengt mensen ook wel samen. En geeft ook wel een vorm van saamhorigheid. En de aardbeving van Marokko gebeurde hetzelfde. Ja. Kwamen bekende Nederlanders in actie. Najib Amali, Abdelkader Benali. Iedereen kwam weer in actie toch om ook de Marokkanen, getroffen Marokkanen te helpen. Dus dat is wel, rampen brengt in die zin ook wel iets los wat internationale solidariteit kan bevorderen. Waar jij ook op een ander vlak nog meer van weet, want je bent Deense. Gaan we het zo nog verder over hebben. Maar jouw grootvader is ook nog betrokken geweest bij de watersnoodramp van 1953. Ja, dat klopt. Hij heeft troepen naar Nederland gestuurd in 1953. Dat klinkt heel. Ja, ik dacht eerst dat hij zelf ook naar Nederland was gegaan in Zeeland. Er was een foto moest er zijn. Daar had ik naar gezocht in archieven. Toen ik die eindelijk gevonden had, was dat een soort historisch geluksmoment. Maar toen bleek hij niet zelf op het foto te staan, maar wel de manschappen te hebben uitgezwaaid en weer te hebben opgevangen in Denemarken toen ze terugkwamen. En ik herinner me wel dat er met heel veel eigenlijk warmte en liefde over de Nederlanders werd gesproken. Bij mijn grootouders ook thuis. Uh-huh. Dat was een belangrijk moment. Toen had Denemarken Nederland geholpen. Ja, we hebben een steentje bijgedragen. En Denemarken had verreweg het meeste gegeven aan Nederland. Hè. Dus het was ook nog een bijzondere ramp, die 1953. Dat komt allemaal in jou samen. Ja, dat komt dan. die geschiedenis vind ik wel heel bijzonder. Ja, absoluut. Lotte Jensen, ik zit hier nu aan tafel met een professor dokter. En we hebben het over ramp, we hebben het over identiteit en al dat soort zaken. Maar had je hier liever als profvoetballer gezeten? Dat is wel een gewetensvraag. Misschien is het eerlijke antwoord wel ja. Als meisje vond ik voetballen fantastisch. Droomde ik ook van een profvoetbalcarrière. Maar ook op straat gevoetbald? Veel op straat gevoetbald. Ja. Voetbalplaatjes aan het verzamelen. Studiosport aan het kijken. Maar het was toen helemaal niet gebruikelijk dat meisjes op voetbal gingen. En er was wel een voetbalvereniging in ons dorp. Ik wilde daar dolgraag op. Maar er zaten gewoon geen meisjes op voetbal. Ja. Het was ook niet gebruikelijk. Te vroeg geboren. Eigenlijk wel. Ja. En de tijdsgeest is heel gelukkig echt veranderd. Maar had het gekund, had ik dat wel. Ik vond dat zo leuk, voetballen. En eindeloos aan het voetballen. Want je volgt nu ook de internationale competities, de eredivisie voor vrouwen. Ja, ik vind het vooral leuk om ook de Leeuwinnen te volgen. Dus om naar voetbalwedstrijden te gaan. En ik herinner me nog heel goed, 2017 was openingwedstrijd van het EK in Nederland. Toen ben ik ook naar de Galgenwaard in Utrecht gegaan. En dat was voor het eerst dat er zeg zo'n grote groep toeschouwers de Leeuwinnen kwam aanmoedigen. Ja, en veel jonge meiden. Hè? Mijn heel veel. Zat er ook bij van yes. En ik weet nog wel dat ik daar wel echt door ontroerd was. Dat ik dacht, maar dit is echt een kantelpunt. Dit is heel goed voor het vrouwenvoetbal dat het EK hier is. En notabene kwamen ze ook nog in de finale tegen Denemarken te staan. Ja. Toen was ik wel echt in dubio, hoor. Dat toen kan ik me voorstellen, En had ik een Deens shirt aangetrokken, maar daaronder had ik een oranje shirt. Maar ik heb wel uit volle borst beide volksliederen meegezongen. Ja. En toen won Nederland natuurlijk. Dat vond ik uiteindelijk ook helemaal geweldig. In eigen land dat winnen met de inhuldiging in Utrecht, hè. Dus voor het vrouwenvoetbal is dat echt een enorme doorbraak geweest. Ja, en dan hadden we afgelopen zomer natuurlijk ook nog een mooi toernooi. We gaan even luisteren naar de Nederlandse coach, ook een beetje Nederlandse trots, van het Engelse vrouwenelftal, Serine Wiegman. Uitgeroepen tot UEFA-coach van het jaar. En die onderscheiding die droeg ze toen op aan de Spaanse voetbalsters die wereldkampioen zijn geworden. En in opstand, dat weten we allemaal nog, in opstand kwamen tegen die grensoverschrijdende coach. We all know the issues around the Spanish team. And it really hurts me as a coach, as a mother of two daughters, as a wife and as a human being. And it shows, we just talked about 88, the game has grown so much. But there's also still a long way to go in women's football and in society. And I would like to dedicate this award to the Spanish team, the team that played on the World Cup such great football that everyone enjoyed. This team deserves to be celebrated and deserves to be listened to. And I'm going to give them again a big applause. And I hope you will join me. Thank you. Ja, Serine Wichtman. Ze zegt, ja, het heeft haar, die hele kwestie heeft haar geraakt. Het laat zien dat er nog een heleboel moet veranderen. Niet alleen in het voetbal, maar in de hele samenleving. Ja, als ik het weer hoor, ik krijg toch een beetje kippenvel. Ik vind dat het heel mooi zegt. Want, hoe raakt het jou? Ja, hetzelfde eigenlijk. Ja. Ik vind het ook echt een hele mooie speech. Vooral ook omdat zij die WK-finale had verloren. Van de Spaanse vrouwen. En dan vind ik het heel groots dat je als coach dit podium pakt om aan te kaarten dat er nog een lange weg te gaan is in het vrouwenvoetbal. Mm-hmm. En dat zegt hier heel treffend, hè? Ook als moeder, als coach, als iemand die zelf gevoetbald heeft. Ik vind dat heel bijzonder dat een coach dat doet op dit podium. Ja, maar niet alleen in het vrouwenvoetbal is er nog een weg te gaan. Ze zegt dat er in de hele samenleving nog veel moet veranderen. Ja, daar heeft ze denk ik ook wel gelijk in. Omdat nog steeds dat vrouwenvoetbal niet gelijk gewaardeerd wordt als mannenvoetbal. Ze heeft daar wel echt een rolmodel vervuld, zij hierin, vind ik. Ze laat op alle fronten zien dat fair play belangrijk is. Maar dat er ook gelijke waardering en beloning moet komen voor vrouwenvoetbal. Daar hebben veel voetbalsters zijn daar ook voor opgestaan. Wat ik echt knap aan haar vind is, nou ja, vergelijk het eens met zo'n Turkse coach die het veld opgaat en een scheidsrechter in het gezicht spuwt. Met een Serine Wichtman die op zo'n podium eigenlijk de kwaliteiten van de Spaanse voetbalsters erkent. Of heel recent was er zo'n thrillerwedstrijd tegen Schotland, meen ik. Dat ging het om wie wordt de eerste in de pool. En Serine Wichtman uit Engeland kwamen één doelpunt kort. De Leeuwinnen hadden met 6-0, geloof ik, van Schotland gewonnen. En zelfs daar wist Serine Wichtman in alle hoffelijkheid en ongetwijfeld balend toch de Nederlandse dames te feliciteren. Ja. Dus echt in die zin een rolmodel, maar ook heel belangrijk geweest voor het vooruitbrengen van dat voetbal. Ja. Ik wilde eigenlijk een soort dia negatief van laten horen van over hoe er naar vrouwenvoetbal gekeken wordt. Want een tijdje geleden ontstond er hier dan ook ophef na een opmerking van oud-voetballer Pierre van Hooijdonk. Kun je dat herinneren? Hij zat samen met Sheila Spitsen in een uitzending van de NOS. En zij zei dat ze na haar spelerscarrière graag aan de slag wil als coach. Het liefst in het mannenvoetbal. Nou, en daar kon van Hooijdonk met zijn hoofd niet bij. Ik denk dat er een heleboel dingen in de maatschappij dat het prima kan. Want daar gebeurt het ook al. Maar hoofdtrainer worden van een eredivisieploeg. Ja, jongens, ik denk dat je daar dat je heel erg onderschat. En ik ben best wel verrast dat je zo zegt van, kan dat niet? Wat voor impact dat gaat hebben met betrekking tot uitwedstrijden die worden gespeeld. Je hebt een vrouw op de bank zitten als hoofdtrainer. Nee, maar er zitten 50.000 man in het stadion. Ja. Ja. Nou, kijk, als een man hoofdcoach kan zijn van een vrouwenelftal, kan het andersom ook. En nog één compliment aan Serine Wichtman. Die zegt, wil je dan nu een hoger podium op, hè? Mannen gaan trainen. En dan zegt zij, hoezo hoger podium? Ik beoefen nu topsport. Ik coach topsport. En dat vind ik ook echt een klasse antwoord om dit soort opmerkingen te pareren. Mm-hmm. En hoe kijk je daar dan met je wetenschappelijke oog naar? Of hoe luister je met je wetenschappelijke oor qua identiteit? Dit zegt veel over een samenleving die op dit vlak nog veel te winnen heeft. Terwijl sport eigenlijk juist hetgeen is dat Nederlandse identiteit op een heel positieve manier kan bevorderen. Hè? Nationaal gevoel juist mensen samen kan brengen. Mm-hmm. Dus daar moet je dat ook voor gebruiken. Ja, nationaal gevoel. Wat fijn dat je het deelt. Dat je meerdere paarden in de race hebt dan. Okay. Goed, dit was het eerste half uur van het jaar van Lotte Jens, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. Zometeen na het nieuws van 10 dan praten we nog een uurtje verder over de Nederlandse identiteit, hoe we zijn geworden wie we zijn, over het belang van de Nederlandse taal en over polarisatie als gevolg van oorlog. Tot zo. Van Nederland, museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen?

Het jaar van Lotte Jensen. Susanne Bosman. En welkom terug bij het jaar van. Lotte Jensen is dus de gast, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Gefascineerd door de Nederlandse identiteit. Zelf heeft ze de Deense nationaliteit. Maar je woont al bijna je hele leven hier. Ja, klopt. Ja. Als baby hier naartoe gekomen. Maar je hebt geen Nederlands paspoort. Nee, daar was eerst ook niet de noodzaak toe. Mijn ouders wisten natuurlijk ook niet hoe lang ze in Nederland zouden blijven wonen. Op een zeker moment heb ik wel gedacht, toen ging ik Nederlands studeren. En toen dacht ik ook, nou, nu wordt het tijd. Ho, Nederlands studeren? Ja, ik heb wel heel lang getwijfeld hoor, wat ik zou studeren. Ja. Echt een beetje net als veel middelbare scholieren, erg gezweefd tussen de studies. Uiteindelijk voor Nederlands gekozen. Dat was een studie die toen heel populair was, die veel mensen gingen doen. En ik had ook een hele goede juf gehad op de middelbare school. Ja. Die de liefde voor de letteren Hoe heette ze? Mirjam Jansen. Ah, kijk. Ja, later ook nog Hans de Feiter in de vijfde en zesde klas. Maar ja. Mirjam Jansen heeft het zaadje geplant. Ja, die leraren, die onderwijzers, die moet je eren. Ja, ja, dat vind ik ook. Het. Want daar begint liefde voor de letteren. Als het daar goed behandeld wordt, dan kun je echt een zaadje planten. En dat kan trouwens ook bij andere vakken dan Nederlands zijn. Hè? Ik had ook een hele goede docent Engels. Lazen we ook veel literatuur. En of dus je nou had het zo ook maar kunnen worden. Dat had het ook. Ja, ik heb echt twijfel tussen Engels en Nederlands. Ja, okay. Het is Nederlands geworden. Ja, maar goed, dat ging je studeren. En ging je toen denken van, nou ja, als ik me dan ook met Nederlands bezighoud, laat ik dan maar eens kijken of ik toch een paspoort kan krijgen? Ja, en ik wilde ook heel graag kunnen stemmen. Want ik dacht, nou, ik ga langer in Nederland wonen. Of dit wordt nieuwe vaderland of moederland, hoe je het maar wil noemen. En toen dacht ik, nou, had ik mijn doctoraal diploma Nederlandse taal en letterkunde gehaald in Utrecht. Dacht ik, laat ik nou maar eens naar het gemeentehuis gaan om een Nederlands paspoort aan te vragen. Of in ieder geval te informeren hoe dat moet. En toen trof ik een ambtenaar die mij vroeg of ik vroeg eigenlijk aan die ambtenaar, wat moet ik daarvoor doen? En de ambtenaar zei, nou ja, dan moet u eerst een taaltest doen. En ik zei, nou ja, ik heb dat doctoraal diploma Nederlandse taal letterkunde, dus dat zal wel voldoende zijn. Maar dat bleek niet op de lijst erkende diploma's te staan. Of ik moest toch alsnog een taaltest doen. En toen was ik zo verward dat ik dacht, nou, dan wacht ik er nog even mee. En op de een of andere manier is het er daarna niet meer van gekomen. Ja, dus zoek het uit met je regels, denk je dan toch ook? Ja, ik vind het ook wat absurd ook eigenlijk. Een beetje beledigd zou ik zijn. Toch? Ja, ik was vooral heel verbaasd, geloof ik. Ik dacht, dat was ik ook oprecht. Ja. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn, als ik het nou heel graag had gewild, was het natuurlijk een fluitje van een cent geweest om die taaltest te doen. Ik denk dat ik hem wel gehaald zou hebben. Maar ik ben ook opgevoed door Deense ouders die mij heel erg hebben opgevoed met Deense trots en de taal. En ook in stand houden daarvan. Ik had een zeer hele lieve oma, maar die ook erg trots was op Denemarken. En dat inleveren van zo'n paspoort, dat betekent dan ook iets. En misschien ging ik daar ook wel een klein beetje twijfelen van. Als je zo'n paspoort inlevert, Deens paspoort, die krijg je ook niet meer terug, sta je ook een stukje identiteit af. Dus hoe ingeburgerd je ook hier bent, hoe Nederlands je je ook voelt, het heeft ook eigenlijk niet zoveel met loyaliteit te maken, maar meer toch met misschien verbondenheid met je jeugd, je geschiedenis, je familie. Dus dat inleveren van dat Deens paspoort werd ineens ook een soort obstakel, waardoor ik er weer heel lang mee gewacht heb. En recent denk ik toch, ja, ik vind het jammer dat ik niet kan stemmen. Dus dat zou eigenlijk de voornaamste reden zijn om dan. Want je had je er nu wel mee willen bemoeien? Als kiezer. Als kiezer, ja, maar dat heb ik eigenlijk al jaren hoor. Mm-hmm. Dat ik heel graag een stem zou willen uitbrengen. Dat zeker. Ja. Het heeft nu als voordeel. Daarom sla je ons nu om de oren met allemaal boeken over onze identiteit en dat water. En pas op. Ja. Mm-hmm. Nee, maar kijk, de kleur van je paspoort zegt uiteindelijk niet zoveel over de loyaliteit aan dit land. Ik hou net zoveel van Nederland zonder dat Nederlands paspoort. Maar ik vind het wel echt jammer dat ik niet kan stemmen. Ja, maar je identificeert je dus ook nog wel als Deen. En ja. Kijk je dan, ondanks hoe je er ook ingegraven hebt, ook met een beetje afstand wel naar ons, als ik dat zo mag zeggen? Nou, afstand kan ik het onmogelijk noemen, want ik woon en werk hier al te lang natuurlijk. Maar wat je wel hebt, is het voordeel van twee achtergronden. Dus je hebt ook iets meegekregen van Deense trots, taal, identiteit, cultuurgeschiedenis. Dus dat geeft je wel een soort vergelijkingspunt. Mm-hmm. En misschien wel, in mijn geval, een extra waardering voor wat het is om Nederlandse taal en cultuur te doseren. Ja, die liefde voor de taal is eigenlijk extra groot geworden door de meertalige opvoeding, zou ik kunnen zeggen. Moet even denken aan dokter Anders P., die ook altijd Zwitser is gebleven. Oh ja, oh, dat wist ik niet. Ja. En om welke reden? Je weet maar nooit. Ah, het kon altijd weer een keer. Ja, daar zeg je wat. Ik denk met die zeespiegelstijging met mijn Deense paspoort nog goed weg waarschijnlijk. Precies, mogelijk. Ook nog wel. Maar je moet dus elke 5 jaar nog naar de IND? In principe niet. Ik doe het wel. Ja? Dus dan ga ik weer zo'n werkvergunningskaartje halen bij Den Bosch. In principe niet. Maar doe nee, want de EU-regels zijn natuurlijk nu zo dat je vrij verkeer van werk hebt. Mm-hmm. Overigens las ik in het verkiezingsprogramma van de PVV dat die daar weer van af willen. Hè? Dat EU-inwoners weer een tijdelijke werkvergunning zouden moeten krijgen. Nou mag dat wettelijk geloof ik niet. Maar ik realiseerde me ineens van, het zijn momenten waarop je wel een keuze zou moeten maken. Als de Brexit heeft natuurlijk ook grote gevolgen gehad voor mensen. Dus als zoiets gebeurt, dan is dat wel een kantelmoment waarop je gaat kiezen. Ja. Vind je het een beetje vernederend om dan elke keer naar de IND te moeten en Dat woord zou ik niet zo snel gebruiken. Okay. Denk ik, omdat ik het eerder al. Ik vind het altijd meer soort heel interessant wat er dan gebeurt. Dat je ineens op zo'n kantoor komt. Je ziet hoe ingewikkeld de regelgeving is. Want ik probeerde ook uit te zoeken, kun je beide paspoorten behouden? En dan moet je zowel in de Deense regelgeving duiken als de Nederlandse. Nou, er zijn bepaalde wegen, voorwaarden waaronder het zou kunnen. Maar het lezen van die documenten is best ingewikkeld. En kost ook heel veel inspanning. Dus het is voor meer, jou al. Ja, dus het is meer dat ik het heel interessant vind om zelf na te denken over die vraag. En waarom doe je het dan niet? Waarom lever je dat Deense paspoort niet in? Wat zit er dan eigenlijk achter? Ja. En dat is interessant, want dat komt toch uiteindelijk voort, denk ik, uit de manier waarop je bent opgevoed. Mm. Wat is dat Deense dan? Dat is ook een hele goede vraag. Ik ken alleen maar hygge. Ja, nou dat is gewoon kaneelbroodjes eten op kantoor om 10:30. Hygge is echt een heel commerciële uitvinding, vooral, geloof ik. Maar het hygge is er ook. Gezelligheid, maar dan op zijn Deens. Ja, die Deense Denemarken is denk ik een nog iets gelijkvormigere samenleving. Iets minder religieus divers, sowieso iets minder divers. Met eigenlijk ook wel een sterke koestering van dat nationale gevoel. Sterker dan in Nederland nog, zou ik zeggen. De mensen, en dat verval je in generaliseringen, maar die zijn wel iets afstandelijker dan de Nederlanders. Dus Nederlanders zijn erg direct. Daar ben ik ook heel erg gewend aan geraakt natuurlijk. Mm. Nederlanders hebben iets, of Denen hebben iets meer, misschien ironie in hun alledaagse omgang, iets meer afstand. Het kan op onverschilligheid lijken. Maar het is eigenlijk ook een soort prettige manier om de ander ruimte te geven. Mm-hmm. Ja. Je zult iets minder snel hele vriendschappelijke contacten erop doen. Okay. Ze laten je eerder uitpraten, heb ik ook wel eens het idee. Nederlanders er altijd bovenop zitten. Ja, en het vertrouwen in elkaar is ook iets groter. Oh ja? Ja, heb ik het idee. Dus en vooral ook in de overheid momenteel. Dus daar die coronacrisis. Ja, omdat het in Nederland zo laag is, bedoel je? Of, ja, dus die vergelijkende wijs is er daar iets minder, misschien, nou ja, dat is misschien mijn buitenstaande perspectief, iets minder polarisatie. Ja. Het nadenken over identiteit hier begon eigenlijk ruim 20 jaar geleden echt manifest te worden. Hè? Zo. Ja, want we hebben natuurlijk het van Paul Scheffer toen het multirele culturele drama gehad. 2000 was dat. En dat zette een enorme discussie in gang. Is de integratie van migranten hier nu succesvol gelopen of juist niet? Dus daar heeft hij iets mee eigenlijk in gang gezet. En sindsdien is het ook een heel duidelijk verkiezingsthema geworden. Mm-hmm. Ja. Verandert de discussie In de tussentijd nog, of het kijken naar identiteit? Het verandert voortdurend. Ja. Dus waar je tegen afzet, er is altijd in die discussie je definieert een bepaald wij. En verschillende politieke partijen doen dat ieder op hun manier. En daar zet je dan een zij, heb je daarvoor nodig. Voor zo'n zelfbeeld moet je altijd kunnen contrasteren met de ander. En bijvoorbeeld recente verkiezingen 2017... vond ik heel interessant hoe de VVD dat deed. Die postuleerde steeds normaal doen. Als het, zeg maar, de normale Nederlander. En dan kwamen ze met bijvoorbeeld een drieslag. De normale Nederlander gebruikt zijn verstand. En daartegenover stond dan je kop in het zand steken of de kop vol de tax. En dan kozen zij het normale midden. Dus de VVD probeerde daar als het ware de normale Nederlander neer te zetten. En zo verandert wel hoe politieke partijen zich positioneren. Daar hebben ze een soort retoriek voor nodig. En daar is altijd een soort, ja, tussen aanhalingstekens, niet per se een vijandige ander, maar wel iets waartegen je je afzet voor nodig. En je kunt je als Nederlander identificeren of als inwoner van Nederland. Maar wat je ook. Ik keek naar een programma over de top 2000. Waarin werd vastgesteld dat er zoveel regionale muziek bijvoorbeeld in die lijst staat. Zie je daar ook trends in? Dat mensen, dat het kringetje eigenlijk kleiner wordt in het nadenken over waar je van wegkomt of. Ja, ik weet niet per se of ik dat dan kleiner zou noemen. Wat wel interessant is, is dat dat regionalisme. Ja, dichterbij is een goede term. Dat regionalisme is wel terug van weg geweest. Want dat zie je een hele duidelijke rol spelen. En in het verkiezingsprogramma van de BBB. Naberschap is daar echt de gemeenschapsvorming. Maar ook bij NSC. Waar bijvoorbeeld heel duidelijk staat, wij willen regionale dialecten ook de ruimte geven. Daar vinden die twee partijen elkaar, volgens mij. Eigenlijk geeft dat regionalisme is in die zin wel een prettige contrast met nationalisme. Omdat het juist ruimte geeft aan verschillen binnen één land. En die zijn er ook. En het geeft natuurlijk een bepaalde regio ook iets om trots op te zijn misschien. Of positieve elementen aan te ontlenen. Dus dat je niet een soort eenvormige massa van wat dan tussen aanhalingstekens normaal zou zijn. Ja, het gaat juist eigenlijk weg van een soort eenheidsdefinitie. Dus dat schept eigenlijk juist weer ruimte voor meer vormen van Nederlanderschap. Ja. Waarom zou zoiets als identiteit of nationale identiteit zo'n dankbaar thema zijn voor politieke partijen? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk omdat uiteindelijk wat ons samenbindt in dit land ook heel erg belangrijk is. Omdat je moet samenleven met elkaar in één land. En omdat zeker nu in deze wereld gebeurt zoveel om ons heen. Twee oorlogen, een vorm van onrust die mensen ervaren daardoor. Beetje onheimisch misschien ook, met al die rampen die zich in korte tijd afspelen. Zowel op natuurrampengebied als oorlogen. Dat je misschien ook wel een beetje terugtrekt in de kern. Dus het is angst? Angst en voor een deel ook een soort, noem het een soort nostalgie. Heel veel partijen hebben ook een retoriek van willen herstellen van iets wat kapot is gegaan. Dus die grijpen terug, als het ware, op het verleden. Dat zie je ook bij verschillende verkiezingsprogramma's. En het is ook interessant dat partijen eigenlijk één motief eruit kiezen. Hè. Dus bij de VVD is het heel duidelijk het koopmanschap. Daar staat ook letterlijk in, Nederlanders zijn creatief, ondernemend, blinken daarin uit. Dus het is ook, verkiezingsprogramma's zijn ook een soort motor van stereotypen om die weer even van stal te halen en nieuwe voeding te geven. En als het dan gaat om wie of wat Nederlanders zijn. We weten natuurlijk Geert Wilders, die premier zou willen worden. Die zegt dan van ik wil er sowieso voor alle Nederlanders zijn. En dat roept dan meteen vragen op. Voor alle Nederlanders of voor alle Nederlanders. Laten we even luisteren naar Henry Bontebal van het CDA en Caroline van der Plas van BBB. Wat betekent het woord Nederlanders? Wij hebben het over de inwoners van Nederland. En Geert heeft het over Nederlanders, wil ik ook graag weten. Zit daar dan een onderscheid in? Als de leider van de PVV in zijn eerste reactie op de verkiezingsuitslag zegt dat de Nederlander weer op één moet komen, dan is direct mijn vraag, wie komt er dan op de tweede plek? En als hij spreekt over het wij, wie is dan dat wij? Is dat een wij dat mensen insluit of mensen juist uitsluit? Ja, Lotte Jensen, snap je dat Bontebal die vraag zo stelt? Ja, dat is een hele terechte vraag. Omdat je inderdaad, die retoriek van verkiezingsprogramma is steeds wij. Ja. Maar wie is dan precies dat wij? Wie horen erbij? Wie vallen daar buiten? En je ziet zeker bij zoiets als identiteitsvorming dat dat altijd een proces van in- en uitsluiting is. En ik vind zelf als historicus interessant dat het dat is niet iets van deze tijd. Dat is echt al eeuwen oud. He, dus je hebt voortdurend in die retoriek over wie of wat is Nederland. Mm-hmm. Twisten gehad, polarisatie tussen protestanten en katholieken. Tussen patriotten en orangisten. Dat is niets nieuws onder de zon. Dat afzetpunt is er altijd. Maar Henry Bontebal vraagt hier inderdaad de vraag: hoe rekkelijk is dat wij? En dat is ook niet nieuw, want in 2017 kwam Jesse Klaver met een boekje Mijn Vaderland, waarin hij zei dat wij moeten we nog veel groter maken. Dus het is interessant is het dat het een kernthema wordt in de verkiezingen. En dat zegt wel veel over een behoefte van mensen om ja, ook wel een vorm van duidelijkheid te hebben. Wat is dat Nederland dan? En wie hoort daarbij en wie niet? Ja. En daar ontstaat trouwens natuurlijk ook die polarisatie door. Maar dat is niet iets nieuws, zeg maar. Dat is echt wel van alle tijden. Maar is dat dan geruststellend? Want het, is, het haalt mensen wel uit elkaar. Ja, zeker. Nee, dus geruststellend is het natuurlijk niet als het echt mensen zich buitengesloten voelen. Het geruststellende ervan wel is dat je echt pieken in die discussie als het vredestijd is. Dan ontstaat er heel veel ruimte voor dit soort discussie. En vrijheid van meningsuiting. Het wordt heel verontrustend als het daadwerkelijk tot uitsluiting leidt. En polarisatie op een manier die misschien ook tot geweld gaat leiden. Vind je het zorgelijk zoals de discussie nu gaat? Vind ik het zorgelijk? Ik vind het spannend, dat zeker. Ik vind het niet zorgelijk dat die discussie gaat over de vraag wat is nationale identiteit en hoe verhouden we ons tot de wereld. Want dat doe jij hier voortdurend. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik bemoei me op een heel ander vlak ook met die discussie als het gaat over taal en taalbeleid. En dat gaat in zekere zin natuurlijk ook over de vraag. Jij houdt ook niet zo van Engels op de universiteit. Nee. Dus daar verzet ik me ook wel tegen. En ik herken iets van de spanning die optreedt. Dat ik ben al jarenlang in die discussie verzeild geraakt. En dat je het idee hebt, er gaat iets verloren van de identiteit als we dat te veel Engels toelaten op de universiteit. Ja. Maar jouw vraag was natuurlijk, vind ik de. Ja, en toen zei je spannend. En dan denk ik, wat is dat voor woord spannend? Nou, spannend omdat het is toch een beetje eng. We weten niet waar het naartoe gaat. Ja. We zitten wel in een nieuwe situatie waarin de PVV echt heel groot is geworden. NSC trouwens ook, van 0 naar 20 zetels. We moeten zien waar dat naartoe gaat. Ja. Iedere verandering gaat gepaard met onrust. Ja, dus. Ja. Koning maakt zich er ook een beetje zorgen over. In zijn kersttoespraak had hij het ook over de Nederlandse identiteit. En toen zei hij dit. Er is geen tweede Nederland. Wij vormen dit land samen. En het is nog steeds een van de allerbeste plekken op de wereld. Dat zal het blijven. Daar geloof ik in. Ik ben ervan overtuigd dat dit onze kracht is. Tegenstellingen overbruggen. Dat betekent de moed opbrengen om je open te stellen voor tegengeluiden en te luisteren. De moed ook om terughoudend te zijn in het doorduwen van het eigen gelijk en in plaats daarvan een ander ruimte te gunnen. Ja, ik weet niet, Lotte Jensen, of dit ook een stukje Dutchplaining is als het gaat van een van de allerbeste plekken op de wereld en dit kunnen wij. Tegenstellingen overbruggen. Daar heeft hij het over. Nee, en hij heeft wel gelijk dat dit nog steeds wel in de zin van dat verschillen er mogen zijn, een van de beste plekken ter wereld is. Je mag hier atheïstisch zijn. Je mag als mannen of vrouwen samenwonen en zelfs trouwen. Er zijn zoveel plekken in de wereld waar dat niet mag. Dus dit is in sommige opzichten ook qua welvarendheid nog steeds een van de beste plekken om te zijn. Ja. Ik vind wat hij zegt wel heel mooi. Hij geeft echt aan dat het hard werken is om dit land een vreedzaam land te houden. Want het ging nog verder, deze toespraak. Uh-huh. Hij had het namelijk ook expliciet over vrede hierna. Dat het hard werken is om vrede in stand te houden. Dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Ja. Dus ik vond het een goede toespraak. Echt een reflectie op deze tijdsgeest. Uh-huh. Ja. De koning over vrede kunnen we ook nog even laten horen. Ah. Dat begint bij de vraag wat vrede op aarde eigenlijk is. Gaat het om harmonie? De afwezigheid van oneenigheid en strijd? Ik denk van niet. Vrede is geen gezapige rust. Geen collectieve winterslaap. Vrede is het vermogen om conflicten beheersbaar te houden. Tegenstellingen horen erbij. Ze houden ons wakker en zorgen ervoor dat vergeten belangen aan bod komen en dat nieuwe oplossingen een kans krijgen. Ja, dus de tijd dat we vrede hebben, dat er eigenlijk een soort rust is, zou je kunnen zeggen, dat is het moment dat je die tegenstellingen kunt uitspelen. Eigenlijk wel. Jij net ook zei. Ja, en nou, ik vond het eigenlijk heel interessant wat hij hier zei over vrede. Dat hij aangeeft dat vrede eigenlijk niet een vanzelfsprekendheid is. Dus als je kijkt in de Vandalen, ik heb ook onderzoek gedaan naar vrede en vredesvieringen. Wat ze daar zeggen over vrede, dan zeggen ze dat is eigenlijk een normale verhouding, een toestand van een normale verhouding tussen staten. Mm-hmm. En zo'n definitie roept natuurlijk heel veel vragen op. Wat is een normale verhouding? Is het wel een toestand? Of moeten we hard werken om vrede te bewaren? Nou, dat laatste is heel erg waar, denk ik. Het is ook niet een tegenstelling met conflict. In vrede zit een kiem van mogelijk conflict. En dat is die polarisatie die ook nu gaande is. En de kunst is inderdaad om het niet te laten ontsporen. Mm-hmm. Maar om het bij elkaar te houden. Zoals de koning hier zegt. En zoals het geloof ik ook zijn taak is als koning om te zeggen. Ja, en maar is het dan ook toch weer even terug naar identiteit? Iets dat wij in principe goed zouden kunnen? Dit vind ik wel een hele terechte vraag. Ik moet even denken aan wat ik als gastdocent ben. Ik ook veel in de Oost-Europese landen geweest. Heb ik ook Nederlandse cultuur en literatuur gedoseerd. En daar trof mij altijd wat een geweldig beeld zij van Nederland hadden. De afgelopen jaren. Hè. Dus Nederland was toch wel in hun ogen paradijs van mogelijkheden, van vrijheden. Reden ook waarom ze vaak in Oost-Europa, Polen, Hongarije, Tsjechië en Nederlands gaan studeren. Er zijn heel veel studenten Nederlands daar. Dus ik ging altijd heel opgetogen naar huis met het prettige heel goed gevoel. Ja. En nu denk ik, is er toch wel iets heel erg veranderd. Want is het niet vanzelfsprekend dat beeld dat ze hebben van Nederland ook zo blijft? Is het wel degelijk een situatie geworden waarin wij meer lijken op die Oost-Europese landen qua politieke situatie? Mm-hmm. Dus ik ben wel echt heel benieuwd wat het doet met het beeld van Nederland in de wereld. Roepen steeds, we hebben toch het strafhof in Den Haag. We zijn toch vredeshoofdstad. Maar dat moeten we waar blijven maken. Zeker, ja. En wat ik heb geleerd uit dat onderzoek van over vredesvieringen, mm-hmm. is eigenlijk dat heel interessant daaraan is dat er zijn momenten van oorlog zijn momenten waarop iedereen samengaat tegen de vijandige ander. Dus dat konden in de geschiedenis de Spanjaarden, de Fransen. Daar werd het toch ook voor ingezet? De Duitsers precies. En op het moment dat vrede wordt gesloten, volgt er eerst nog een hele periode van lange afrekening met de vijand. En dat geeft al aan dat vrede eigenlijk niet een ultieme tegenpol is van oorlog. Dat het een conditie is die onderhoud vergt. Okay, en dat je is oorlog dan eigenlijk onze normale staat van zijn? Dat is een hele eigenlijk een vraag die teruggaat op principes of de mens van nature slecht of goed is. Oh. Ja, dus dan krijg je een hele diepe vraag. Nee, maar dat is mm-hmm. natuurlijk de achterliggende vraag. Je hebt een traditie van mensen die zeggen de mensen eigenlijk geneigd tot oorlog. Dat is de normale conditie. Jij bestudeert de 19e eeuw en de tijd daarvoor, dat is onafgebroken oorlog. Precies, ja. En toch zijn er ook optimisten die zeggen, maar het is wel steeds minder oorlog. Als je kijkt op de schaal van de geschiedenis, leren we wel iets in de loop van de tijd. Ja. Alleen, in deze tijd is dat moeilijk vol te houden, denk ik, als je om je heen kijkt. Ja. Je hebt een heel mooi oud boekje voor je liggen. Ik zei, daar wil ik iets over vrede uithalen. Wat is dat voor boekje eigenlijk? Ja, ik dacht, ik heb de kans om een beetje literatuur erin te fietsen natuurlijk. Dus dit is een gedichtenbundeltje van Hendrik Tollens. Een van de meest vaderlandslievende dichters die we ooit gehad hebben in de 19e eeuw. Bestseller was dit boekje. Ging met tienduizenden toonbanken over. Iedereen kende dit, Tollens. Dichter des vaderlands. Okay. En het aardig vind ik, ik heb een soort zwak voor Tollens. Het zit vol met vaderlandslievende versjes, maar ook met hele huiselijke versjes. En hij dichtte ook veel over vrede. Hij heeft hier een gedichtje over het vredesfeest van 1814, 210 jaar geleden. En het aardige is dat hij aan de ene kant afrekent met de Franse vijand, die daar ook was in die tijd, en aan de andere kant ook iedereen vrede wenst. En het zijn vier regeltjes, maar ik doe ze toch even. Op. Ja. Vrede, vrede, rolt de kreet langs de verste kust. Zuigling onder het wiegenkleed, veilig is uw rust. Dat is een hele mooie vredeswens die je iedereen toewenst. Maar precies in dit gedicht zie je eigenlijk dat contrast tussen afrekenen met de vijand en tegelijkertijd ook niets liever willen dan vrede voor iedereen. Oorlog en vrede zitten ja heel dicht bij elkaar. Ja, Tollens, we zouden hem meer moeten lezen nu? Wat mij betreft wel, altijd, ja. Okay. Lotte Jensen, we gaan zo meteen alweer naar het laatste half uur van jouw jaar, zal ik maar zeggen, het jaar van Lotte Jensen. We hebben het over polarisatie, we hebben het over oorlog, over vrede en over het belang van de Nederlandse taal. En misschien nog over veel meer. Eerst het NOS-nieuws. Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Het waterpeil van de Maas, Rijn en de Waal stijgt vanaf 3 januari opnieuw, meldt Rijkswaterstaat. Doordat de grond al doordrenkt is, kan extra regen sneller zorgen voor hoog water. Hoe hoog het water wordt, is nog niet bekend. In Frankrijk worden 90.000 agenten ingezet tijdens de jaarwisseling. Ook 5.000 militairen moeten het land bewaken. Door de aanhoudende terreurdreiging heeft de Franse minister besloten extra maatregelen te nemen. Zo mogen mensen in Parijs niet op straat drinken en worden ook de metrohaltes afgesloten. Een Russische raket is vanmorgen enkele minuten door het luchtruim van Polen gevlogen. De raket heeft 40 kilometer afgelegd, zegt het Poolse leger. De NAVO heeft contact gehad met de Poolse president Duda en noemt het een incident. Rusland zegt dat Polen geen bewijs heeft geleverd. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de gezondheidssituatie in Gaza. En vooral over de groeiende dreiging van infectieziekten. De WHO zegt dat bijna 300.000 mensen lijden aan luchtweg- en darminfecties, waaronder 70.000 kinderen. Tot 11 uur, het jaar van Lotte Jensen. Lotte Jensen, Neerlandica, filosoof, schrijver, cultuurhistoricus. We hadden het over oorlog en vrede, om maar eens een luchtig thema bij de hand te nemen. Oorlog om ons heen. Afgelopen jaar, we hadden al Oekraïne dichtbij. Afgelopen jaar, of eigenlijk de afgelopen weken, is daar de oorlog tussen Israël en Hamas bijgekomen. Kijkend naar hoe de dingen gaan in Nederland. Wat waren jouw gedachten bij die enorme polarisatie die daar hier door is gekomen? Ja. Tot op gezinsniveau, hè, vriendenniveau. Mm-hmm. Zo diep dat gaat. En dan doe je waarschijnlijk op het conflict Hamas-Israël. Ja, hè? Ja. Wat ik dan even vanuit perspectief van de wetenschapper heel interessant vind, is dat de manier waarop we er naar kijken natuurlijk heel sterk bepaald wordt ook door het culturele kader en historische kader waarmee je grootgebracht bent. Dus ik heb zelf ben ik voornamelijk met het kader van de Tweede Wereldoorlog grootgebracht. Dat is een generatieding, denk ik. Een generatieding. Ja. Mm-hmm. En veel minder vanuit het Palestijnse oogpunt. Die conflicten bezien. Die vorm van polarisatie in eigen land, dat het conflict zich hier ook afspeelt. Daar kwamen heel veel vragen over. Ook of bijvoorbeeld universiteiten daar dan stelling in zouden moeten nemen. Of daar iets over zouden moeten zeggen. Dat liep ook hoog op. Dat liep heel hoog op. Ja. En ik heb eigenlijk meest geleerd van een literatuurwetenschapster. Astrid Erl heet zij. Zij gaf een heel mooi college in Kopenhagen dat ik toevallig bijwoonde. En liet vooral zien hoe het komt dat mensen er heel verschillend op reageren. En liet ook zien dat het deels te maken heeft met als het ware de historische herinneringscultuur die dit conflict bij jou oproept. Dus hoeveel weet je van het conflict? Kennis doet ertoe. Zo zag je ook dat generaties er heel verschillend op reageerden. Hè? Bijvoorbeeld jongere generaties die heel sterk zich identificeren met de Palestijnse kant. Terwijl anderen, of misschien ook wel oudere generaties, sneller geneigd zijn ook het Israëlische perspectief sterk mee te nemen. Ja, hoe je het ook wendt of keert, er is aan beide zijden zijn verschrikkelijke oorlogsmisdaden gepleegd. Mm. En je wil niet liever dan een staakt het vuren daar. Het is, de beelden zijn afschuwelijk, maar echt werkelijk afschuwelijk. Bijna niet. Je kunt er echt niet naar kijken. Vanavond was weer de New York Times die ook onderzoek heeft gedaan naar verkrachtingen. Die gepleegd zijn door mensen van Hamas op Israëlische vrouwen. Wat te erg is inderdaad om te lezen of om te beschrijven. Dat is één ding. En tegelijkertijd het allemaal samen kunnen zien. Wat denk ik bijna iedereen doet. Maar wat niet in het narratief zit. Je bent of dit of je bent dat. En dan denk ik, ja, het kunnen de generaties zijn die tegenover elkaar staan. Of mensen die vanwege hun afkomst zich meer identificeren met Palestijnen al langer. En die samenleving is natuurlijk ook veel geschakeerder geworden dan dat die bijvoorbeeld begin jaren 70 of in de jaren 60 was. Ja, dat speelt zeker een rol. En ja, ik denk dus dat het overbrengen van historische kennis op dit terrein heel erg belangrijk is om te begrijpen wat er gebeurt. Om in ieder geval te kunnen duiden, dat is de taak als wetenschapper. Veel meer dan per se stelling te nemen in dit conflict. Ja. Dus ik vond het eigenlijk ook wel lastig, die discussie die zich vertaalde naar de vraag, moeten universiteiten ook iets hierover zeggen of vinden? En ik geloof uiteindelijk, daar werden oproepen voor gedaan, dat het de taak van de wetenschapper is om het te duiden. Dus daar moeten specialisten aan te pas komen om ook te zeggen wat er gebeurt. Ja. Is dat ook iets nieuws wat gaande is? Dat zoiets van universiteiten nu in dit geval gevraagd wordt, maar ook op andere thema's van nu die spelen, of wat je ziet bijvoorbeeld bij buitenlandse zaken, waar ja, in mijn opzicht ook een beetje een generatieconflict is van jonge ambtenaren die zeggen van ja, maar ho, wij denken daar anders over. Ja. Dat er nu ook meer gevraagd wordt, ook aan instituties, om zich uit te spreken. Dat lijkt wel zo te zijn, inderdaad. Mm-hmm. Dat je eigenlijk bijna verwacht wordt dat je daar stelling in neemt. Mm-hmm. Ik vond wel zelf een heel lastig moment, als ik even vanuit mij gewoon als burger daarover nadenk, dat er op die grote klimaatmars ineens een soort mix kwam van in dit conflict een stelling nemen en klimaatbelangen. Dat zegt waarschijnlijk ook iets over mijn generatie of mijn leeftijd, waarin ik er naar kijk dat ik dacht, oh, dit vind ik heel lastig om allemaal bij elkaar te brengen. Ik vond het ook best lastig om die sit-ins te zien op stations. Daar gaan allemaal, natuurlijk zitten daar ook allemaal gevoelens achter. Ongemak. Ongemak natuurlijk. Wat moet je hier nou toch mee? Beide zijden zijn verschrikkelijk, de verliezen die er geleden worden. Het conflict speelt zich relatief ver weg af en toch weer heel dichtbij. Mm-hmm. Maar zonder goede duiding en historische kennis, ja, durf ik er niet eens echt iets hierover te zeggen. Ik vind dat je daar. Maar echt, blijkbaar is dat iets wat nu van ons gevraagd wordt. Om stelling te nemen. Om dingen inderdaad in context of in samenhang met elkaar te zien. Dus ja, maar ik geloof niet dat het per se van iedereen gevraagd wordt om stelling te nemen. Dat is misschien wel de ziekte van deze tijd, dat je overal zo snel stelling in moet nemen. Dat het ook niet aan een ieder is om in ieder conflict of in alles wat er speelt heel nadrukkelijk stelling te nemen. Ja. Dit is duidelijk iets waar ik het echt heel lastig vind om een onderbouwde. Ik wil altijd graag onderbouwd stelling nemen, dus gefundeerd. En daar heb ik bij dit conflict echt mis ik de handvaten daarvoor. Mm-hmm. Dus luister ik toch liever naar anderen wat die daarover te zeggen hebben. Ja, maar uiterst boeiend wat er dan gebeurt in zo'n microsamenleving van de universiteit. Dus je denkt, wij moeten ons ook inderdaad als hoogleraren. Het is een beetje, denk ik, ja, ik heb het zelf niet bewust meegemaakt, eind jaren 60, begin jaren 70. We moeten weer anders naar elkaar, ook naar de gezagsverhoudingen misschien gaan kijken. Van wie bepaalt hier wat het narratief is. Ja, nou ja, tegelijkertijd vind ik dat hoogleraren hoeven niet op alle terreinen hun. Je moet echt ook wel een onderscheid maken tussen die gebieden waar je echt kennis op ontwikkeld hebt en niet. Ja. Dus ik hoef als hoogleraar niet op ieder gebied heel duidelijk stelling te nemen. Ja. Een gebied waar je nou misschien niet stelling in neemt, maar waar je volgens mij ook ontzettend veel plezier aan beleeft. Napoleon. Ja. En niet alleen voor de lol, want je hebt een doorvrocht boek geschreven over identiteitsvorming onder Napoleon. Maar wat heb je met hem? Want het is een witte, kleine man, Lotte, met een heel groot ego. Ja. Nee, maar ik had en jij bent echt een beetje lijp van hem. Nou, dus ik lees in de inleiding van het boek Verzet tegen Napoleon over een wandeling die je maakt met lotgenoten door Amsterdam, die allemaal besmet zijn met het virus. Ja, het is wel een soort fascinatie die zich opgebouwd heeft. Ja. Maar het begon eigenlijk aan de andere kant van het verhaal, namelijk Verzet tegen Napoleon. Ja. Dus ik had wel een soort voorliefde ontwikkeld voor die 19e eeuwse literatuur. Ja. En toen ging het mij opvallen hoeveel van die literatuur zich ook eigenlijk tegen de Fransen keerde. Mm-hmm. Dus tegen Napoleon. Dus het begon eigenlijk daarmee. En vanzelf ontwikkelde zich ook fascinatie voor die figuur Napoleon die heel Europa beheerst heeft. Wat is dat toch, die aantrekkingskracht? En veel meer mensen blijken daaraan te lijden. Ik herinner me nog goed een concert in Ziggo Dome, waar filmmuziek door het Gelders Orkest bij Abel Gans, een stille film, werd getoond. Nou, de hele Ziggo Dome gevuld met mensen die een fascinatie hebben voor Napoleon of die geschiedenis daaromtrent. Duurde 10 uur lang trouwens, die film en dat concert. Ja, dat is echt, ja. Precies. Dus daar zaten echt de diehards. Het heeft iets te maken met dat hij die loop van de geschiedenis in Europa zo diepgaand bepaald heeft. Ja. Dus eigenlijk ook in reactie op Napoleon dat nationalisme in de 19e eeuw zo'n impuls heeft gekregen. Ja, maar hoe denk je dat hij dat voor elkaar heeft gekregen? Want dan vraag je toch af, een individu die de hele geschiedenis kan keren. Ja, maar dat is natuurlijk een vraag die je moet stellen. Is het één individu die de geschiedenis keert? Mm-hmm. Of is hij op de golven van de tijdsgeest iemand die heel veel mensen mee weet te krijgen? Want nooit keert iemand in zijn eentje de geschiedenis. Hij is zelf op de revolutie, de Franse revolutie, heeft hij überhaupt carrière kunnen maken. Dus hij is ook een kind van zijn tijd, zou je kunnen zeggen. En heeft zich vervolgens wel tot een despoot ontwikkeld. Ja. Maar er is natuurlijk ook ontzettend veel verzet geweest tegen Napoleon. En dat is de bron van heel veel nationalisme geweest in Europa. Ja, want hoe heeft zich dat... Nee, daar gaan we het zo over hebben. Want we hadden het voordat we hier de studio ingingen ook over... Maar heb je dan ook de film gezien? We hebben hem gezien. Even een stukje uit de trailer. What is your name? Napoleon. Has the course of my life just changed? Napoleon. I'm destined for greatness. Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. I suggest you take the throne as a king. Ja, voorbestemd voor grootheid in de voetsporen van Alexander de Grote en Julius Caesar. Je hebt je er enorm mee vermaakt. Ja, vermaakt zeker. Ja. Maar ik vond het ook een grote deceptie. Want ik had me een beetje buitensporig op deze film verheugd. En de trailer was heel veelbelovend. En toen zag ik hem uiteindelijk de film. En ik vond het eigenlijk een hele slechte film, als ik zo vrij mag zijn. Dus het zat helemaal niet zo goed in elkaar. Er was die rode draad van Napoleon en Josephine. Een soort toxische liefdesrelatie waar veel aan werd opgehangen. Mm-hmm. Ik moest ook heel erg wennen aan een Engels sprekende Napoleon. Ja. En ook aan het feit dat hij eigenlijk vrijwel van meet af aan een hele dikke vatsige man is. Niet zo'n generaal waar charisma van uitgaat. Het leek meer geïnspireerd op, leek wel een soort tableau vivants. Ik vond wel de scènes, sommige scènes, heel mooi. Het zag er super gaaf uit. Ja, prachtig. Ja. De veldtocht naar Moskou. Ja. Die vond ik echt schitterend in film, in beeld gebracht. Slag bij Waterloo ook. Maar het was een beetje loshangend zand. Ja. Dus wat was nou uiteindelijk de bedoeling van deze film? Moesten wij nou een beter beeld van Napoleon krijgen? Zijn diepere psychologische drijfveren leren kennen? Of zat er een boodschap achter? Dat vond ik een lastige vraag aan het eind van deze film. Ja, maar je zei dat je op een gegeven moment dacht dat het over Trump ging. Ja, ik had één moment dat ik dacht, het lijkt wel of hier een soort autocratische leider belachelijk wordt gemaakt. Een beetje de pose die hij nam. Dan kreeg ik een kleine associatie met Donald Trump. Dat ik dacht, zit daar iets in? Ook omdat het van de Amerikaanse makelij is, dat perspectief. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat de Fransen niet blij zijn geweest met deze film. Dus ik ging gewoon op zoek. Dat zegt eigenlijk meer dat ik op zoek ging naar duiding van... maar wat moeten we nou met deze film? Ja. Want voor als je die geschiedenis niet heel goed kent... was het ook een beetje vreemd. We sprongen van 1793 hop naar 1798. En naar... Ik vraag me dus af of de kijker van deze film... die niet zoveel van die geschiedenis weet... nu een reëel beeld heeft. Nu heb ik Napoleon helemaal in het snotje. Maar hoe dan ook, even los van de film en van Joaquin Phoenix... en alle anderen, al die paarden ook in die film. Ja. Oh. De Nederlander bestaat voor een groot deel dankzij Napoleon. Ja, nou, dat is althans de stelling die ik in dat boek... De Verzet tegen Napoleon heb verdedigd. Het is wel zo dat in reactie op die Franse overheersing... er een enorme nationalistische literatuur opkwam... waarin gedefinieerd werd de ideale Nederlander... is hardwerkend, godvruchtig, tolerant, anti-Frans. Er werd een soort blauwdruk gemaakt van de Nederlander... die verloren dreigde te gaan onder die pressie van die Franse heerschappij. Want die eigenschappen, die waren er wel. Of waren we vooral geen Fransen? Ja, dan zijn die eigenschappen bedacht en erop gelegd? Nee, deels werd er teruggegrepen op een zeg maar oudere vertogen over wat die Nederlander kenmerkt. Dus het kwam niet helemaal uit het niets. Hè. Dat soort verhalen bestonden er al in de 17e eeuw. Maar er kwam een heel anti-Frans sausje overheen. Dus eigenlijk iedere dichter en schrijver van die tijd ging bejubelen wat die Nederlandse identiteit was. En ook de Nederlandse taal trouwens. Dus een nu vergeten schrijver als Cornelis Loods. Je kent hem hooguit nog van een straat in Amsterdam. Die ging echt bejubelen, de Nederlandse taal. Die moeten we koesteren in weerwil van de Fransen. Dus daar ontstond zo'n soort, ja, noem het verzetsliteratuur tegen de Fransen. Waarin er ook een blauwdruk kwam van, ja, die Nederlandse kwaliteiten, die deugden, die moeten we echt zien te bewaren. En dat zat hem in de literatuur. Kon dat overigens bovengronds? Nee, dat moest wel. Er zat strenge censuur in die tijd. Dus werd er gecensureerd. Ja, soms in handschrift bijvoorbeeld. Soms werd het wel gedrukt en alsnog in beslag genomen door de Franse politie. Een van die ultranationalistische gedichten is De Hollandse Natie uit 1812. 3000 versregels lang bulderend getromp en geruiter. Dus ik juich, geen hoger hel heeft ooit mijn ziel gestreeld dan dat ik, o Nederland, ben op uw grond gedeeld. En dat maal 3000. He, dus dat type literatuur, ja, het is bombastisch. We zouden het hyperbolisch nu noemen. Maar je moet het wel in de context van die tijd bezien natuurlijk. Ja, want mensen hadden er ook wat aan. Haalden die daar ook troost uit? Of de zin om het vol te houden? Of uit te zitten? Nee, zeker. Ja. Zoals overigens die paar versregels van Helmers tijdens de Tweede Wereldoorlog ook weer opgang maakten. Simpelweg om dat te koesteren wat verloren dreigde te gaan. Hè? Als echte verzetsliteratuur. Wat voor gevolgen had dat? Die verzetsliteratuur. Vertaalde zich dat op een gegeven moment ook in politiek? Toen de Fransen eenmaal weg waren? Dat nationalisme ging door. Ja. En koning Willem I bouwde daar als het ware op voort. En het bejubelen van die vaderlandshelden, werd alleen maar nog meer in die 19e eeuw. Hetzelfde eigenlijk als ademen, lopen en spreken. Je was geen echte schrijver als je daar niet aan meedeed. Mm. En natuurlijk is daar een reactie op gekomen. Zeg maar in de tweede helft van de 19e eeuw, dat er ook een wat kritischere blik op kwam. In de zin van, nou, het bejubelen van al die zeehelden, is dat nu wel zo? Toen al? Jazeker. Nee, denk aan Multatuli, die ook al enige kritische noten gaat plaatsen bij het kolonialisme bijvoorbeeld. En men begon ook Helmers een draak van de gedicht te vinden. Ja, dat snap ik trouwens wel, dat is het ook. Vreselijk veel uitroeptekens telt het. Maar het is gewoon wel razend interessant. Het is gewoon fascinerend waarom dat zoveel gelezen werd. Ja, maar ook daar dus, identiteit vorm je door je tegen iets af te zetten. De ander. Ja, weer. Dat zie je daar ook echt heel duidelijk. Dat je een wij definieert met allerlei eigenschappen. En dat af moet zetten tegen een ander. In dit geval waren dat de Fransen. Ja. Dus denk bijvoorbeeld ook aan zoiets als het Nederlands volkslied Wie Nederlands bloed in de aderen vloeit. Van Hendrik Tollens trouwens. Daar zat die tweede beruchte zin in van vreemde smetten vrij. En dat was niet, zoals het later is geïnterpreteerd, racistisch per se. Maar het zette zich nog af tegen de Fransen. Het is in 1817 geschreven. Later kreeg het natuurlijk een hele foute bijklank. En in 1932 heeft koningin Wilhelmina besloten dat volkslied weer af te schaffen. En daar weer het Wilhelmus voor in de plaats te stellen. Maar dat is wel bijna 120, 130 jaar lang het Nederlands volkslied geweest. Ja, maar waar zit hem de grens of dat randje? Dat een soort identiteit en daar dingen aan ontlenen, wat misschien best positief is. En wanneer kantelt het? Kantelt het, ja. Naar iets wat superioriteitsgevoelens uitdrukt. Ja. Om het maar simpel te zeggen, een beetje eng. Cruciale vraag. Ik vind dat. Ik ontleen dit aan een filosoof, Dick Pels heet hij. Die heeft wel eens gesproken van zwak nationalisme wat nog positief is. Dat is een vorm van binding, nationaal gevoel, wat positief kan zijn. Mm-hmm. Wat zich op allerlei manieren manifesteert. Praktische gewoonten, sportgevoel, oranje gevoel. En dat het omslaat naar iets wat uitsluitende vormen aanneemt. Dus echt nationalisme vanuit een superioriteitsgedachte. Ja, die uitsluitende vormen die zie je in de 19e eeuw heel duidelijk. Hè. Dat is echt een zich afzetten tegen. Ook in dat gedicht van Helmers, de Portugezen echt totaal wegzetten als onbenullen. Nee, dat is bijna. We hadden het eerder over vrede. Dat je kunt zeggen, nou ja, vrede is de voortzetting van oorlog met andere middelen. Dat is bijna zoiets. Dus een gedicht dat waarbij als het ware bloed via het papier vloeit. Afrekenen met andere volkeren. En Nederland, Nederlanders op de eerste plaats zetten. Uh-huh. Dus in een uitsluiting die echt heel. Daar zou ik het noemen. Je vroeg naar waar gaat het over die. Nou, die 19e eeuw, die gaat volledig over de rand, zeg maar. Nee, daar kunnen we wel helder over zijn. Ja. Maar als historicus moet je het in die tijd ook zien. Ja. En hoe is dat nu? Want kijk, toen werd het ook verspreid op die manier via literatuur en poëzie, want dat waren de middelen. Als het nu gaat over denken wie we zijn, waar zie je dat dan vooral terug? Ook in de literatuur? Of zie je dat op TV? We hebben nu natuurlijk of op nieuwe TikTok, media. Weet ik wat. Ja, nee, ik denk dat sociale media, maar dan vooral X, voorheen Twitter, het medium is om hele puntige, stellige uitspraken te doen over Nederlanders, nationalisme, via een weg van ook zich afzetten tegen. Je ziet het. Kijk, de literatuur, dat doet me natuurlijk wel een beetje verdriet, heeft wel echt een functie verloren in deze samenleving. Hè. Er wordt steeds minder gelezen. Dus dat is al lang niet meer een medium dat opinievormend is. Dat is niet het voertuig waar dit soort discussies over Nederlandse identiteit worden uitgevochten. De literatuur kan wel weer een heel mooi middel zijn om kritiek te geven op nationalistische regimes. Ik las vanochtend in de krant dat er een dichter in Rusland een gevangenisstraf heeft gekregen wegens het schrijven van anti-oorlogspoëzie. Poëzie. Dus dat is dan kennelijk weer iets wat. Je veert er bijna van op. Nou ja, in die zin, daar heeft die poëzie kennelijk een dusdanig dreigende waarde. Dat iemand ervoor moet worden opgesloten. Nou ja, ik veer ervan op dat ik van literatuur altijd een beetje opveer. Maar ik van dit nieuws helemaal niet. Dat is echt. Dat is in triest. Maar je zegt dat de literatuur daar die kracht in ieder geval heeft. Ja. En maar trouwens, literatuur heeft nog steeds die kracht. Maar dan op andere momenten, denk ik. Om uiting te geven aan collectieve gevoelens en emoties. Bijvoorbeeld na rampspoed. Dan zijn er gedichten die iconisch zijn geworden vanwege het feit dat zij iets. De gedichten kunnen iets uitdrukken dat heel veel emoties kan vertolken. Mm-hmm. En of je maakt er een lied van. He, dat kan dan nu ook. Dat op die manier zich verspreidt. Dat zie je ook altijd rond inzamelingsacties. Dat werkt als een malle. Ik moet denken aan zoiets als de vuurwerkramp van Enschede. Toen schreef Willem Wilmink een gedicht Enschede held. Ja, dat is een prachtig gedicht. Dat is bij allerlei grote momenten ook voorgedragen. Een monument in taal. En daarvoor mag de poëzie iets wat andere uitingsvormen niet kunnen. Dat kan X helemaal niet natuurlijk op die manier een emotie teweeg brengen. Ja. Taal en de kracht van taal. We hadden het er al een uurtje geleden heel even over. En over Pieter Omtzigt. Die maakt zich tijdens de verkiezingscampagne druk over het grote aantal buitenlandse studenten hier in Nederland. En vooral over het Engels als voertaal op de universiteit. En laten we even naar hem luisteren. Ik kan me voorstellen dat lucht- en ruimtevaart in het Engels blijft. Maar bestuurskunde niet. Het hoeft niet helemaal dichtgetimmerd te zijn. Ik hoef niet terug naar nul buitenlandse studenten. Geen enkel haar om mijn hoofd die daaraan denkt. Maar Dit is gewoon too much. Te veel. Hij corrigeert het toch eventjes. Het is te veel, mensen. Zo ingesleten is dat Engels zelfs bij hem. Dat hij dan toch weer too much zegt. Overigens, in zijn nieuwsbrief heeft hij het ook van over Join the Club. Dus hij is ook niet helemaal zonder zonde. Maar je steunt hem wel, hè, in zijn kruistocht tegen het Engels. Ja, ik ben eigenlijk heel blij dat hij dit punt zo helder naar voren heeft gebracht tijdens de verkiezingen. Ja, ik vind dat hij ook gelijk heeft. Want als je kijkt naar de percentages nu, dat 47% van de bachelors al bijna Engelstalig is. 34% volledig. Van de masters 80%. Mm. Ik vind dat ook too much. En ik vind het ook een beetje een bedreiging voor het Nederlands. En voor de rol die de universiteit binnen een samenleving heeft. Ja, maar je schrijft ook ergens in een essay hierover. Of een schotschrift. Met de taal komt ook de dominantie van het denken. Het Anglo-Amerikaanse wereldbeeld komt hier binnen. Ja, nou, daarmee wil ik zeggen dat het beïnvloedt natuurlijk ook je lesstof. Hè? Als je bepaalde literatuur alleen maar kunt voorschrijven. Het werkt meertaligheid en daarmee andere perspectieven niet in de hand. Je bent afhankelijk van Engelstalige secundaire literatuur. Maar is er ook een Anglo-Saxische manier van denken? Daarmee, via het schabloon van de taal? Nou, ik vind het meer dan tot eenvormigheid leidt. Mm-hmm. En dat vind ik echt jammer. En nogmaals, ik ben blij dat Pieter Omtzigt dit heeft geagendeerd op die manier. Ik vind trouwens ook, en dat heb ik recent in een opiniestuk met Ronald van Raak betoogd, heel erg jammer dat de universiteiten niet zelf de regie nemen. Want ze hebben kunnen aan knoppen draaien om die balans weer te herstellen. Maar is het niet zo dat die buitenlandse studenten wel willen hebben, want dan kun je cashen? Zeker, er zit ook een economische drijfveer achter. Ja. Maar nee, ik vind het op allerlei manieren nu uit balans. Het wordt al heel lang geagendeerd, dit probleem. In 2017 kwam de KNW met een volgens mij heel gebalanceerd rapport. En sindsdien is er alleen maar meer Engels gekomen op de universiteiten. Dijkgraaf heeft er een mooie wet voor bedacht. Internationalisering in balans. Waarbij hij zegt 1/3 van de bacheloropleidingen. De opleiding mag nog in het Engels. En vervolgens komt er weer een tegenreactie van de universiteiten. Oh, dat is te veel. En nu raken we onze internationale positie kwijt. Ja, dat is een discussie waar ik me heel erg aan erger. Maar ik erger me er ook aan als het een politieke discussie wordt. Ja, precies. Lotte Jensen, aan het eind van ons gesprek misschien toch nog iets meegeven. We begonnen over het water. Ik wil ook terug naar je boek De Strijd tegen het Water. Je citeert op het laatst daarin Peter Glas. Tot begin deze maand was hij Delta-commissaris. We moeten meebewegen met waar het water ons brengt. Ik vind dat een tegeltekst, prachtig. Maar jij voegt daar nog aan toe: om te kunnen meebewegen zal kwetsbaarheid weer een prominentere plaats moeten krijgen in het nationale narratief. En toen dacht ik, dat geldt niet alleen voor onze omgang met het water. Nee, dat vind ik echt een mooie gedachte. Ook in die zin, als we om ons heen kijken en zien welke rampen mensen kunnen treffen, hè, in de hele wereld. We begonnen ook met de rampspoed van het afgelopen jaar. Ja. Dan zijn dat de momenten waarop je juist ook beseft, dat kan ons ook gebeuren. Hè, je kunt ook zelf op een zeker moment vluchteling worden. Dan hoop je dat je barmhartig wordt opgevangen. Kwetsbaarheid is natuurlijk uiteindelijk iets wat je verbindt met anderen. Dus sympathie of empathie bewerkstelligt. Lotte Jensen, dank dat je bij ons was. Dit was voor dit jaar de laatste aflevering van het jaar van. Alle 5e afleveringen zijn terug te luisteren op NPO Radio 1. En zometeen hier met het oog op morgen, gepresenteerd door Simone Wijmans. Ik wens u nog een mooie avond. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want morgenavond van 7 tot 10 is het weer tijd voor de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogree en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol. De Oliebollenquiz met Roos Mogree en Jurgen van den Berg. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank.